felbojdult a belpolitika, és elég megosztó témákról lesz ma szó, úgyhogy szeretném, hogyha egy kicsit betízelnéd ezt. Mit szólsz, hogyha elkezdünk? Hát hello, hát te is jó vagy. B-opciónak. Most nagyon megsértődött, hogy elraktad. Még végig sem mondhatta, amit akar. Hát már neki van véleménye. Igen. Csak nem érsz fel oda. Több értelmeset mondott, mint a legtöbb fideszes képviselő szokott mostanában. De látod, rengeteg ember tanulhatna tőle a bölcsességből, hogy néha egyszerűen csak kussolni. Na, jó reggelt kívánunk. Hát is felejtettem, hogy elkezdődött az adás. Köszöntünk, Eszter, már nem először. Sziasztok! Hogyan mutassalak be? Mint aktuális influencer, író... Már nem. Már nem? Tudod, ez ilyen gyorsan változik. Ja. Író, aktivista... Igen. Banán gazdája, igen. Mint legfontosabb. Anyuka, a legnehezebb munka világon. Igen. Nem tudom, mit kell mondani? Ennyi. Ez vagyok én, se több, se kevesebb. Kicsit kevesebb. Igen. Youtuber. Youtuber is vagy. És ugye a thumbnail-jeimről, ha tudnál egy kis értekezést nyitni. Hát, nagyon szeretem őket. Mindig. Meg, ilyen új hullámos, egyed, nem? Egyed, igen. Hogy, mint hogyha direkt úgy csinál, mint hogyha nem annyira értenéd a Photoshopot. Igen. Ez így van. De közben meg ha már ezt... szar, akkor legyen igazán trash. Nagyon jó amúgy. Szóval szerintem ettől autentikus, hogy nem a corporate szagot érzed rajta, hanem azt, hogy itt tényleg kézműves. Igen. Figyelj, én szerintem, tehát, hogy én így vagyok rá, hogy ciki vagyok. Igen. Tehát, hogy akkor már így te ciki van. Vagy? Te cikinek számítasz? Vagy az a fajta ciki vagy, aki ezt mondja, de közben tudja, hogy ettől menő, hogy ciki, mert ez a relatable. Igen, a girl next door. Nem tudom, igen. Én az vagyok, aki így vállalja, hogy jó, hát ez annyira nem megy, ebbe kicsit béna vagyok. A legutóbbi YouTube videómban egy bugyi szárad a fejem mellett végig, amit így cenzúrával így... Cenzúráztál? Kicenzúráztam. Béna vagyok, igen. De hát ez a business model is, nem? Ez. Hát most már muszáj volt, tehát akkor így úgy alakítjuk, hogy olyan legyen, mintha. Nagyon örülök, és majd reméltek, hogy jövőben még máshol is fel fogsz tűnni, azon dolgozunk, ne aggódjatok, ugye? Aha, igen. Majd megbeszéljük utána. Igen, az adás után. Úgy van, igen. Jó, akkor elmondom. Ja, úgy van, hogy az a felkészültségi szint, ahogyan én szeretek valamit csinálni, az kicsit följebb van, mint ahogy az Ádám bátran szeret belevágni dolgokba. És így ezért álljon meg a menet. Most itt is én készültem az adásra. Nem azt mondom, hogy felkészültem, hanem te így... Jó. Nem látom a jegyzeteidet. A múltkor volt, küldtem egy csomót, az összeset kidobta, és van. Utána, nem de így van. Úgyhogy most te dolgoztam, megkértelek, hogy küld el időbe. Időben. Hamarabb megkaptad, mint bárki. Hát de addigra már otthon voltak a gyerekek. Hát már... én is azután tudom ezt... Jó, ezt ne, a 9-kor tudom elkezdeni a végig. Ezt majd megbeszéljük adás után, tehát ezért nem halad a másik projekt. Nem olyan egyszerű. De biztos felkészültél. Nagyon sok izgalmas téma van, mindjárt világvége lesz, meg... Fejbe lőttek pár embert, vagyis hát egyet. Igen, de mi lenne, hogyha majd nem feltétlenül ezekkel kezdenénk. Először próbáljuk elterelni a figyelmünket, a megtörténet, amin mindig viccelődünk, hogy nem tudom, fél év múlva a fronton találjuk magunkat, aminek annyira nem örülnék, de a nők majd otthon fognak, nem tudom mit csinálni. De egyébként igen, az, hogy férfiként ez milyen, azt én annyira nem tudom. Ugye? Az, hogy elvisznek arra, hogy aztán egy drón egy másodpercet kilőjön mindenkit, azért aztán tényleg felesleges. Uh-huh. Szóval így most már nem érzem én sem. Igen, én nem érzem a modern világban, hogy így, mondjuk valószínűleg hát amikor már tankok voltak, régen se, de hogy így, ahogy fejlődik a technológia, hogy látod a robotokat, a drónokat, így tényleg azt érzed, hogy így... Tök minden. Hát nem annyira esélyes a küzdelem. Úgyhogy beszéljünk másról. Jó. Például a legfontosabb cérnagyáros hírről az, hogy felrobbant az internet, gondolom, remélem. Élő nagy koncertet ad az MVM Domban a PAM kutya. Az egész PAM kutya, mind a kettő, plusz Vidman. Úgyhogy ez volt a nagy bejelentés, ezt már vártam, hogy ezen túl legyünk, amúgy nagy izgalmak voltak itt a Cérnagyárba. Én szerintem ez egy jó buli lesz. Amúgy láttam, hogy azért megosztó internet szerte, de közben meg rengetegen visszaigazolták, valószínűleg pikpak sold out lesz, mert akarnak egy jót bulizni, és kész, nem kell beszélni, többet belelátni. Igen, de aztán még nem lehet, nem? Csak pár nap múlva nem, jövő héten, szerintem egy héten nem tudom, egy hét múlva, vagy szerdán, jövő hét szerdán lehet azt hiszem jegyet venni majd rá. És nagyon készülnek a fiúk. 17-én. Úristen. Teki, mindig mindenkit ijeszget. Vigyázz a vizekkel. Látom, hogy mennyit készültek, hogy ilyen színpadi tervek, meg hogy ilyen mennyire komolyan veszik, hogy ez egy jó buli. Énektanárhoz járnak. Azt mondta. De hát amúgy... Te is fellépsz. Manapság nem kéne énektanárhoz járni, csak ott a... Én? Aha, lesz egy kis... Pusoljuk, hogy jó lenne azért mondjuk a Vidmen fejekben ott táncolni, de hát nem tudom. Nem tudom, hogy akarják-e. Akkor egy picit jobban hype-old, jó? Jó, látsz, jó. Ja, hát majd meglátjuk. Most még lehet, hogy azt mondják, hogy igen, mert is még, de hogyha még reklámozni kell, de amúgy ahogy néztem, nem annyira kezd reklámozni, mert tényleg már sokkal többen visszajeleztek, mint annyian beférnek, szóval nyilván a Vidmen koncertet várom a legjobban, nagyon fantasztikus lesz azért Tomi is. Ritkán lépett még fel, úgyhogy arra is kíváncsi leszek, hogy az milyen lesz. De itt igazából mindenki tapasztalatlan, mindenki valószínűleg nagyon stresszelni fog, de szerintem ez csak egy jó buli lesz. Kíváncsi vagyok, hogy oldják meg. Hát most lehet ezen izgulni. Hál' Istennek ez nem az én gondom. Ennyi. Amúgy azon gondolkoztam, hogy azért ki lesz a nagy számban ott, mert ugye, amikor a paródiák voltak, mondjuk nagyon sok fiatal követte, nagyon sok idős is követte, de ugye azóta az eltelt mondjuk 10 év, egy csomó, az jó, felnőtt hát egy az generáció ilyen... azóta, és akkor menjünk vissza és bulizzunk úgy, mint a újra fiatalok lenni. Igen, ez olyan, mint amikor a fekete vonat összeáll 13 percre, nem? Hogy akkor 13 perc volt? Hát annyi, mert aztán újra összevesztek. De a színpadon? Nem, azt hiszem. Én nem voltam ott, sajnos. Nem. Amúgy. Én is a fekete vonatra váltottam volna jegyet, csak lemaradtam róla. És akkor úgy volt, hogy ebből lesz még, de aztán kiderült, hogy összevesztek újra, amennyire tudom. Ilyen jegyeladás, veszteség, ki mennyit, nem tudom, hogy volt pontosan, nem akarok hülyeséget mondani. De a lényeg, hogy elmúlt, viszont nagyon sokan voltak ott. Fekete vonat, fogalmam sincs, hogy mi. Ezt most komolyan mondod? Nem annyira én... Hát tudom, hogy egy zenekar, vagy nem, és akkor van, de hogy egy dalukat nem tudnám megmondani. Régebben énekelt egy lány oldalán. LL Juniornak a... Nem ismerem. Az LL Junior? Azt ismerem, sajnos. Fatima, rohadt jó hangja van. Te miért csinálsz úgy, mint aki fiatal? Én ezt soha nem fogom de megérteni. Nem, de mi az, hogy miért csinálsz úgy, mint aki fiatal? Hát de nem azért... lehet, ennyi idősen ezt nem lehet nem tudni. Lehet, hogy túl öreg vagyok. Nem? Fogalmam sincs, kik ezek. Haza akarok menni. Most én másba szocializálódtam, nem a fekete vonattal. Már volt, amikor én fiatal voltam, egyfelől internet, döntési helyzet, hogy mit hallgassak, vagy nálad nem. MSN volt, meg chat.hu. Kérlek szépen, tudod mi szocializált zenére? Volt a Bridge FM akkor még, és volt egy rock műsor, nem tudom, csütörtök este 8-tól 10-ig, vagy nem tudom, tényleg heti egyszer volt. Alig lehetett szomoron fogni, mert budapesti rádió, úgyhogy így necces volt, de pont lehetett még fogni, és mindig felvettem az kazettára. És akkor megnéztem, milyen dalokat adtak le, és azokat meg megvettem kazettán. De voltál szórakozó helyen valaha? Hát, voltam valamennyit, de amúgy nem szerettem sose. Hát mert ott ezek szóltak. Általában úgy volt, hogy nagyon be akartam rúgni, hogy tudjak csajozni, vagy valami, de akkor már nem engedtek be, mert olyan részeg voltam. Vagy ha elmentünk, néha Budapestre följöttünk bulizni, az azt jelentette, hogy utána a reggeli buszig várni kellett, ami kegyetlen kínzás amúgy. Így van egy ilyen időpont, mondjuk hajnali 2-től reggel 5-6-ig, amikor így keresed a helyed, és akkor az volt, hogy a MÁV vonatokra felszálltunk, mert ott meleg volt legalább, és aztán leszálltunk, mielőtt elindult. De lehet, hogy te budapestiként neked ez könnyű volt, csak hazamentél éjszakain. Igen, és közben hallgattam a fekete vonatot. Hát ennyire nem ismerem, de az olyasmi, mint a Mirigy hónaj. Úr, ölj meg! Nem olyasmi, de igen, volt az. Akkor olyan, mint a Black Eyed Peas, csak magyarul? Egyébként igen, na. Ha már választani kell. Na, amúgy várja, nézd, ezt te hoztad nekem, csak mondhatom. Igen, így. Most már normalizáljuk, hogy most a vendégek hoznak nekem ajándékot. De az nem jó. Csak nekem. Pedig nem nekem kéne adni nekik, hogy eljönnek. Hát nem akartam mondani, de csináltam vízikefírt nektek. De ez már inkább... Ez most circegés hangokat ad ki, és folyik. Mert ez normális? Mert ez a reggel raktam össze a cuccokat, és ezeket így pakoltam össze nektek, és kérdezte a Dávid, hogy mi van, viszel be egy kis kultúrát közéjük? Mert tudod, ebben ilyen kultúra van. Atya úristen! Nem, ezt értékelem. Na tessék. Hoztál egy kis humorbombát, felkészültél. Igen. Na még miatt a világháborúra rátérnénk. Jó, van ez így. Kicsit update-eljük a dolgokat, mert a Krúbi ügy kapcsán Bayer Zsoltot is feljelentették, mert ő meg Krúbi megölésére bíztatott abban a cikkben, amit megnéztünk előző héten, hogy mit kéne lenyomni a Krúbi torkán, meg a felnyomni az anyjának. Szóval nem értem, tényleg azért ez... A Bayernek azért egy kevésbé volt átvitt és prózaibb a írása, mint a Krúbinak, amikor így szavalt, és még csak nem is mondta ki a nevét annak, akiről beszél. A Bayer Zsolt egy kicsit pronyobb volt, de hát nyilván ebből se lesz semmi. Hát de meg az, hogy ő ezt rendszeresen űzi, tehát ne csináljunk már úgy, mintha itt egy kifinomult embernek az inger küszöbét ez így nagyon megütötte volna. Hát az, tényleg ő aztán egy olyan talpas paraszt, a Bayer Zsolt, hogy ő neki az a dolga, emberkedjen, menjen befelé, átüsse a nem létező falakat a fejével, vagy nem tudom. És akkor aztán, hát tudod, ez, ha sokat fejelsz, akkor hülye leszel utána. És akkor aztán jön valaki, aki ugyanezt megcsinálja úgy, hogy egyébként van mondjuk művészeti értéke, vagy így amúgy tök jó hallgatni, meg érdekes. És hát ugye a legfájóbb pont, hogy még hatni is tud, tehát hogy 70 alatt is hallgatja bárki, meg mindenki. Bár ugye ebből akarnak hírnevet csinálni ezek a zenészek, azt már megtanultuk, hogy felmásznak a Bayer Zsolt, meg a többiek hátán. Úgyhogy én nem teljesen értem a kiakadást, mert azért ő se a publicisztikáiról híres, meg a doktori diszertációjáról. A Bayer miről híres? Erről, hogy egy hát a publikációiról, amik, hát egy Facebook komment hosszabban. Jó. Egy ilyen primitív Facebook komment nagyon hosszan, és a hosszúsága miatt néha érthetetlenül csapongó. Szóval jobban működik a Bayer, hogyha mondjuk egy címhosszúságú lenne az egész. Jó, de ennyi erővel én meg filmeket gyártok, érted, YouTube-ra, tehát hogyha ez már annak számít, akkor jó. A kettős mérce érdekes. Én itt azt gondolom, hogy mind a kettőt megilleti a szólásszabadság, bár nyilván vannak különbségek a fogalmazásban, de hogy érdekes, hogy a Krúbin felháborodik az egész jobboldali média, amikor a Bayer Zsolt még keményebben fogalmazik. Mert ezt tegyük hozzá, hogy nem a Krúbi jelentette fel, tehát hogy az... Ja. Ez egy random ember volt, ha jól tudom. Krúbit sem a Bayer jelentette fel, hanem van nem tudom, hogy ki, de van egy ember, aki ilyen rekordot tart feljelentésben, és én mindenkit feljelentget. Amúgy az mi az, hogy arról vagy híres az az életed, hogy így non-stop bejársz a rendőrségre, hogy feljelentéseket tegyél, akkor csak lesz valami belőle. Biztos nem fizeti senki ezért őt. Nem tudom. Van, akik... Az a baj, szorgalomból? Hát szerintem nagyon sok ember itthon ilyen házmester. Szóval mindenki ott segít, ahol tud. Így van, mindenkit feljelent. Így mindig keresi híreket, mint mi, csak ő azt nézi, hogy na jó, kit tudnék feljelenteni. Az is egy éles stílus amúgy, amit... És aztán lehet, hogy feljelent minket azért, mert beszéltünk arról, hogy feljelentett valaki valaki. Tehát, hogy érted, ez sose ér véget. Hát már volt, hogy feljelentettek minket, igen. Igen. De most te akarsz mondani valamit, amit fel lehet jelenteni? Be lehet kerülni vele a hírekbe, mit szólsz? Majd meglátjuk, még jó, nem tudom, mihez. Oké, majd szóljál. Még egy fontos hír a csúnya férfiaknak és a szép nőknek, hogy, és ez egy jelenség, amit gondoltunk, hogy megosztunk veletek, hogy, igen, hogy csak csúnya férfiakkal randizik egy amerikai OnlyFans modell, és ezt nem ő találta ki, ezt a shrekkinget. Ez trendinggel, a shrekking. Mit szólsz? Az a lényeg, hogy mondjuk nagyon furcsán fogalmaz ez a nő, hogy valószínűleg rá is világít, hogy milyen problémák vannak ezzel, hogy direkt számára nem vonzó, nem az, hogy általában nem vonzó, hanem számára nem vonzó emberekhez megy, ahol biztos, hogy jobban néz ki a képek emellette, biztos, hogy hálásabb lesz neki a csávó, és akkor ennek már, ha van egy ilyen kifejezés, az azt jelenti, hogy ez elterjedt, nem? És akkor ő feladata lesz, hogy felvidítse, és hálásnak tűnjön mellettem, mondja az OnlyFans modell. Nem tudom, hát ez annyira nem tudok menni, mármint, hogy az, ha az lenne a tézis, hogy amit te is mondtál, hogy így nem az ideál, tehát azért szerintem a nőknél az sokaknál van, hogy nem ez a klasszikusan szép csávó tetszik. Tehát, hogy nekem a laminált ötös listámon, jó barátok, tudom, te akkor még neked nincs meg. Még fiatal voltam, vagy öreg? Melyik? Hát én már nem tudom. Ismerem a jó barátokat. Ott te, van egy ilyen, hogy ilyen cozy girl vagy, aki minden évben újra nézi? nem minden évben, de kívül. Tehát ha szeretnél, azt most végig tudom mondani. Az elejéről? Igen. Az első két nyelv, tehát magyarul és angolul. Na. De hogy ott van ilyen, hogy a Rachel meg a Ross csinálnak egy ötös laminát, vagyis nem laminát, de ötös listát, hogy milyen öt celeb, akikkel összejöhet, ha összefut vele. Tehát a másik áldását adja rá. És akkor ezt a Ross egy ponton lelaminálja, meg mindenféle bickiflik vannak ezzel kapcsolatban, most nem mutatnál. Nagyon kacagsz mindig. Igen. És akkor nekünk is van a barátaimmal ilyen, hogy mindenkinek van egy ilyen laminált listája, és tehát nekem például a Stallone az így 10 éves koromtól így. Igen, de most már azért... Most kicsit szétment, de aztán összébrakódott. Igen. De hogyha mondjuk nem ilyen, tehát hogy valami legyen rajta fura, tehát hogy vagy lógjon a fél arca, vagy legyen nagy orra, szeretlek Dávid, vagy valami legyen vele, ami nem ez a, tehát hogy mondjuk egy Ryan Gosling, az így nekem annyira nem. Az a bajod vele, hogy jól néz ki, és még intelligens, és jó filmekbe szerepel. És... Igen. Igen, és azt érzem, hogy nem lenne hálás mellettem. Akkor te már a Shrek King-et már idő előtt elkezdted. Igen, tehát én ezzel már túl vagyok. Megbeszéltük. Van magyar is ezen a listán magyar cél? Nincs. Nincs? Vagy csak nem mered el? Nem, nincs. Meg ezt, nem. Nincs valami jó csávó Magyarországon? Az baj, hogy ugye akik, tehát a külföldiekről nem tudod, hogy valójában milyen. És az segít azon, hogy tessen. Az itthoniakról meg úgy van egy benyomásod, meg túl sokat tudsz róla, és ez így elrontja. Tehát ugye azért az is van, hogy hiába néz ki valaki jó, hogyha... Hát szóval az elrontja neki a szépségét, hogyha kiderül, hogy mondjuk egy paraszt. Az a lényeg, hogy néha még a csúnya pasik is megcsalják, az a szomorú konklúzió. Ekkor jössz rá, hogy nem számít, hogy 10-es vagy 2-es. A férfiak, azok férfiak, disznók mindigen. De legalább a szakítós fotókon még mindig fantasztikusan nézek, ki mondja. Szerintem ez ilyen rage bait, nem? Ezt akartam mondani. Hogy inkább csak ez az OnlyFans, transznemű OnlyFans modell. Valahogy követőket kellett, hogy gyűjtsön, és akkor ilyenkor felháborító dolgokat kell mondani, és akkor megírják, és akkor hát lesz pár új követő. Vagy jönnek mérgesen, de azért hát azért OnlyFans, és akkor megnézik. Az a baj, szerintem az OnlyFans, hogy bárhogy kicsit minimális kapcsolódást tudsz kialakítani, hogy valami azon kívül, hogy ott jól néz ki, hanem tudsz még valamit, ami miatt már egy emberi kapcsolódás létrejön, ami lehet az, hogy mérges vagy rá, vagy hogy eleged van, vagy bármi, onnantól kezdve már sokkal jobban el lehet adni, hogy na jó, akkor meg akarsz nézni mesztelenül. Hát igen, erre van is most egy ilyen, nem is tudom, valami kutatás, hogy sokkal többet nézik időarányosan az emberek azokat a tartalmakat, ami felcseszi őket, mint ami jó leső nekik. Tehát, hogyha valami jó, vagy szép, vagy pozitív, akkor azt előbb átgörgetik, mint azt, amin iszonyatosan felcsesződnek. Mi tök jó, mert így szarrá tudjuk mérgezni saját magunkat önszorgalomból. Miért sose csinálnánk, hogy felcsesződnek? Ebből csináltál karriert, Ádám. Hát én nem tehetek róla, hogy az emberekben feszültség van, és akkor úgy érzik, hogy valahol ki akarják adni, miközben ülnek. És nem lehet, hogy ordibálsz a munkáján, akkor meghallgat, de jól van ez így, és akkor elmondják helyetted. Vagy nem tudom, de azért próbálok most egy kicsit más irányú. Ja, én nem úgy szokták mondani, hogy hogy lehet ezt bírni, minden nap ezeket a politikai éreket engem amúgy nem érint meg ilyen, hogy így mérgeskedem, meg így az emberek itt tényleg azt veszem észre, hogy idegesek tudnak lenni ezeken a híreken, mérgesek, vörös a fejük, és így... De boldogok a lelki szegények, Ádám. Az én vagyok, vagy ők? Hát ez nem érint meg. Hogy nem tudok minden nap ideges lenni ezeken, hát itt élek ebben az országban már nagyon régóta, mióta az eszemet tudom, azt most tudsz ugyanúgy idegesít, de hogy nem úgy, hogy nem ilyen fizikailag, hogy én most itt őrjöngök meg. Jó, de meg te ki tudod ezt csatornázni, tehát hogy nálad levezetődik. Akkor vagy igazán ideges, ha tehetetlennek érzed magad. Mm-hmm. És mivel te ezt itt elmondod, hát és akkor úgy érzed, hogy az ér valamit. Magam. Hát de nem, mert legalább hát, ha valaki, nem tudom, meghallja olyan, akire ez ha. Ezt így odaadod a többi embernek, hogy majd egyétek. Majd elosztom a feszkót, így az sok néző között igen. Elmegy, és akkor... És akkor te hátradől. Miért nézzük a Shrek-et fél órája? Azért, mert Shrek King a neve ennek. Értem. Viszont kicsit nézzük meg még, mi van itthon. Egy kicsit összeszedtünk egy nagyobb csomagban. Sokkoló dolgok derültek ki. Az Otthonstart megduplázta a keresletet az ingatlan piacon, ami mondjuk valamennyire meglepő számomra, mert azért nem mindenki tudja ezt összeszedni a pénzt erre, de hogy te nem tudom, te ilyen gazdasági ember, vagy segíts már? Most azt mondtuk, hogy tegnap volt a Schulz Nóra, és ő volt az okos, és akkor én elég, ha vicces vagyok. Jó. Ebbe állapodtunk. Jó, igen. Igen. Szóval, az otthon start, de hogy az van, hogy azt hiszem, hogy 50 millióig lehet felvenni. De vicces is volt. Banán, gyere vissza. Hogy azt mondom, hogy 50 millióig lehet felvenni. 100. Hoppá, akkor mégis... Most már... De tök mindegy, de hogy azt kérdezted, hogy, ennyi, hogy van pénzük az embereknek, de hogy ugye ez sajnos nagyon sokan úgy veszik föl az összeset, hogy kb. Nulla van, amit hozzá tudnak tenni, és ugye a kereslet is ebben az árkategóriában ugrott meg, tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az emberek emellé... Hát befektetők azok most. Hát mit ad Isten? Tehát itt a Borsodban szerintem ez virágozni fog. Csak azt akartam megkérdezni, hogy szerinted, ha valaminek fölmegy a kereslete, akkor mi szokott történni az árával? Hát azért mondom, mert ez biztos, hogy azoknak lesz a legnagyobb segítség, akiknek tényleg szükségük van. Ez egy jó megoldás. Ezre nem lehetett számítani, sajnos a szakértők nem, egyszerűen pedig van az a kereslet kínálat görbe, nem nézték meg. Azt gondolták, hogy nem tudom, mit gondoltak. Sajnos itt tartunk, úgyhogy aki még valaha arról álmodozott, hogy lakást vesz egyszer, azt látom, hogy az emberek kezdenek végleg lemondani erről egy csomóan, mert egyszerűen olyan szinten mennek föl folyamatosan az ingatlan árak, amit lehetetlen lekövetni, hogy egy önerőt, hogy jó, csak évente 10 millió forintot kéne összeszednem plusz önerővel, amennyire mennek föl. Hát mindegy, van biztos, akinek segített, van, akinek meg valószínűleg kevésbé segített. De amúgy olvastam egy olyat is, hogy ugye most így nyilván mérték a kattintást, meg mindent, hogy mennyire ugrott meg így a kereslet is, hogy mármint az ingatlan oldalakon, meg hogy ezek a cikkek, amik ezekről szólnak, és hogy egy ilyen egy-két napig tartott ez a boom, és utána visszaesett. De vannak, akik csak úgy nézegetik. A baráti társaságban is több ember van, aki csak úgy fölmegy néha lakásokat, házakat néz. Te is? Nem, csak hogy ez most konkrétan így levetíthető arra, hogy az elsőjén jött ez be, azt hiszem, és hogy aznap ilyen brutál volt, de hogy így utána visszamed. De hát nyilván a befektetőknek fog ez segíteni. Minden rokonukra vesznek egy lakást. Igen, konkrétan. Jó, hát köszönjük, de hogyha már lakás, akkor itt van pár dolog, amiről beszélnék. Az első az, hogy ugye sokan vesznek most lakást, és itt megvan, hogy mire kell figyelni a nőklap, azt gondolom lecsapott az alkalom, hogy tudja, hogy mindenki lakást vesz most, és vannak helyekre, ahova nem szabad költözni, azt várja, hogy van, galériára kell kattintani, Istenem, ki vagyok ezektől a honlapoktól. De szörnyű, ez az egész cikk. Miért? Hogy lágyulást kapok ettől. Ez a nőklapja, ne haragudj. Mit szólsz ahhoz? Na várj, akkor beszélgessünk erről, most eszembe jutott, hogy a nőklapja, meg az ilyen nőknek célzott dolgok, glamour, nőknapja, She Life, ostoba cikkekkel van tele. Szóval most a nők... Ostobák. A nők ostobák? Melyik volt a tyúk vagy a tojás? Ez a kérdés. Mert mint a tévében, hogy a szar műsorok vannak, erre van igénye a magyarnak, vagy már csak tévét az néz, aki az igénytelen nézi, és ezért... De most Ádám, mi a férfi újság? Akkor mondd már el nekem. Gazdasági elemzések. Menj már! Playboy, azt mondtam, vannak ezek még? Nincsenek. De szóval, hogy... FM volt régen, CK-m. De hogy ilyen kifejezetten férfi magazin? Nem tudom, mi a férfi magazin, mi számít. Nem tudom, az utolsó emlékem azok ezek, azért ott se izé volt. De akkor a kifejezetten férfi magazin most nem tudok. Orgász magazin, nem készülje tudom. Fel máskor, tehát amikor bedobsz egy ilyet, hogy a női magazinok cikik. Élet és irodalom. De ez miért férfi? Hát, na, itt van a probléma. Hát, azért gondoltam. Na, itt a probléma, barátom. GameStar, Gamer 365. Na, itt elvesztettél. Igen. Most kezdünk odaérni, igen. Mert? Hát mert ezek, igen, ezek azok az ilyen férfi üzék, ami így nagyon unatkozom. Tutti frutti, party. Nem tudom, miről beszélsz. Én sem. Csak láttam a általános iskolában, hogy hozták a osztálytársak és a táborokba. És próbálsz így a régi emléket, próbálsz valamit kiszedni, ami még ilyen retro, vannak... mintha képbe lettél volna valaha. Hát a Tutti Frutti Party, azt tudom, és te meg nem tudod. Nem, én nem. Jó, hát jobb is. Vállalom. Szerintem én is meglettem volna nélkül. Akkor miért van ez? Miért van ez, hogy a női magazinokban tudod, mi szokott lenni? Mert ezeket bújom, mert keresem a cikkeket. Horoszkóp, feng shui, sztárhírek. Nem tudom, hát én ezeket nem nézem. De nagyon sok nő nézi. És sosincsen mondjuk egy politikáról cikk, vagy valami. Igen, hát én régen vettem a pár ilyen újságot, amikor még így ez a fizikai dolog ez így volt, vagyis hát most is van, csak már azért nem nagyon veszik az emberek. Az a baj, hogy engem sose érdekelt úgy a divat, hogy most így nem nézegettem, hogy most milyen rúzs, meg milyen ruha, meg nem tudom, de ez miattatok van, mert miattatok kell szépnek lenni, meg izének miattunk lenni. Igen. A persze, szóval mert... mindig azt mondják, hogy nem, én magam miatt festem ki magam, senkit nem érdekel, csak hogy magam miatt mindig ezt mondják. Nem, azért, hogy a társadalom mondani. Elfogadjon, mert hogyha úgy megyek ki az utcára, hogy fölkeltem reggel, akkor vagy áttaposnak rajta. De miért taposnának át rajta? Hát mert akkor ez egy ilyen leharcolt 30 pluszos nő, az már kuka. Te most vagy. Mit szeretné az utcán? Most mit kezdesz el beérni. Eléd vessék magukat, hogy úristen, de jó, hogy itt vagy. Hát nem, de mondjuk, ha kapnának állást a nők, fütyül, akkor is. Azt szeretné, az is baj, hogy a fütyülnek, az is baj, ha nem. Igen, és a kettő között semmi nincsen, Ádám. Tehát ezek vannak. Te most leszel majd nem tudom milyen fox, silver fox, meg sármos, meg nem tudom. Igen, te sok ilyet csinálhatsz. Nekem arra kell vigyázni, hogy véletlenül se legyen mimikám, mert tudod, akkor ráncos leszek, és akkor onnantól kuka. Igen? A férfiként meg a 20 évesen vagy egy nyomi. Hát arról nem én tehetek. Meg miért szedted össze magad? Mert nem tudom. Miért nem tudtál oda szólni lányokhoz anélkül, hogy matajára raktad volna magad? Nem amiatt voltam csak, hanem mert gyökér voltam amúgy is. Nem, ez már csak sajnálom. Nem segített. Azzal próbáltam elnyomni magamban a komplexusaimat. Most már emeltek egyre tovább fiatal az ember, nem? Te is csak fiatalos vagy. Hát tudod, mi meló van abban? Igen. Két gyerek mellett. Szóval ez van, érted? És azért ez sok szar, ez a sok vizé fejünkre, meg a ruháinkra, meg nem tudom, az azért... Milyen ruháinkra? Mi van a ruhádon? Ki mostad? Is. Meg a férfiakét igen. Is. Miről beszélsz most? Te miről beszélsz? Neked nehéz, mert hogy miért vannak tele ilyen baromság, azt nem tudom. Ez a feng shui, nem én raktam bele, te raktad bele. Ez a te szégyened, nem az enyém. Igen, mert egyfelől mindenki lakást vásárol, és jól lenne figyelmeztetnénk az embereket, hogy milyen... Igen, ezért is beszélünk a... Ha már nem ijedtél meg a életed végéig tartó hiteltől, akkor azért még van pár dolog, ami fontos. Csak az, hogy miért van az, hogyha ilyen hülye cikkeket akarok keresni, akkor mindig a női magazinokban kell. És miért van ennyi női magazin? Miért van nőklapja, glamour, she life, azé, rengeteg van. Hogy van erre mind igény? És közben még ugye van a Rogán Ceciliának is, hogy amiből mindig ki tudnak venni 1 milliárd osztalékot, miközben az soha senki nem kattintott még rá. Mondjuk az az egyetlen, amit tudom, hogy csinálja a pénzt, és nem a nézettségben. Hát és nem az ő tevékenysége valójában. És nem ő finanszírozza, tehát emögött is a férfiak vannak. Úgyhogy itt most egy kicsit keverjük a szezont a fazonnal. Igen. De a lényeg, hogy nem tudom a feng shui szerint ez hogy jó, viszont aki már oda eljut, hogy azzal tudjon foglalkozni, hogy a feng shui szerint jól rendezze be a lakását, valószínűleg nem annak van azért a legnagyobb szüksége arra, hogy támogatást kapjon, hogy lakáshoz jusson. Ja, azt hittem meg a nőkről beszélni. Szeretnél? Persze. Na, gyere. Te úgyis, mert megéled őket. Igen? Nem, hát a nők kicsit kiállhatnának magukért, hogy egy normális cikkeket akarok, vagy akkor nem mennek ezekre az oldalakra, és kész. De valahogy mégis. Az se, tehát igazából már nem veszik ezeket az újságokat az emberek. Már csak a glamour napok miatt meg ilyenek? De egyébként tudtommal igen. Viszont, ha már lakberendezés, akkor a 60 pusztai mezőgazdasági épületet is megnézték a lakberendezők, és ránéztek például, ugye nem lehet mindent látni, de azért vannak ilyen részletei a háznak, amik kiderülnek, és akkor megpróbálták a profik kiszámolni, hogy mennyibe került. Nekünk mondjuk ez a könyvtár, és arra jutottak, hogy hát valószínűleg csak ez a könyvtár berendezése, és akkor még könyvek nélkül több mint 100 millió forint volt. Valószínűleg ebben nem nagyon lesznek könyvek. Hát, hogy lehet? Hát mit raknak bele? Rengeteg MCC könyvvel tele lehet rakni. Tudom, hogy a szegény Orbánnak semmi megtakarítása nincs, de hogy azért... Hál' Istennek nem ők fizetik. Úgyhogy nem. De könyv... igen, mekkora luxus kell ahhoz, hogy csak a könyvtáradnak a berendezése több mint 100 millió legyen, és akkor ez ennyi. Ez csak egy dolog a rengeteg szobából, egy szoba, annak is csak egy része, mert még a könyvek is kellenek, legalább dísznek amúgy. Jó, igen. Az Orbán ide bejár majd a memoáriát megírni. Hát igen, és akkor még ugye azt a szék, tudod, azért abból is gondolom valamilyen. Jó lesz nagyon az is. Hát csak az emberek még lehet, hogy azt mondják, hogy hát ez nem is olyan sok 100 millió forint, azért ez egy milliárdos... kultúrára. Igen, de közben, ha belegondolsz, ez csak egy kis része egy kis résznek. Egy egész uradalom van ott. Örülök, hogy ezt is fizettük. Nem a szerénységről híresek, de biztos szép lesz a kész lesz. Remélem egyszer látogatható lesz. Én azt várom, hogy tényleg a korrupció kiállítás, a NER kiállítás a 60 pusztán legyen majd 10 év múlva. Rendesen végig lehet menni, kiállítások lesznek, meg lehet nézni a legnagyobb lopásokat. Mondjuk arra valószínűleg ennyi épület sem lesz elég, de én erre használom. Ennyi börtönbejárással kezdődik, igen. Remélem, és akkor... Meg elmentek, azt mondták, hogy de hogy lesznek itt szobák, ahol, hogyha valaki jön könyvtárba olvasni, akkor ott addig megszállhat. Képzeld. Látod? Szóval a kultúra is van. Látod? Gondolom, hogy a hatházit is majd beengedik, hogyha be akar menni a könyvtárba valami fontos könyvér. Persze. Mi a véleményed amúgy erre? Ugye én nagyon szívesen költöm erre a pénzem, tényleg kultúrára bármikor, foci meccsre bármikor. Igen. A férfias énemet, tudod, kultúra, foci, azt azért így kielégítem ezzel. Hogy néz ez ki? Miért nem tetszik? Nem. Hát ez egy műemlék, amit lebontottak és újrahúztak, és igen, máshogy néznek ki egy kastély azért, de itt el kell különíteni a szolgákat. Igen. Meg ilyenek. Azért nem lehet egy külön szigetre menni, mindenféle borzalmat csinálni, mint Amerikába, hanem itt azért valószínűleg az alaksorban vannak dolgok, meg minden. Igen, hát az volt a koncepció, hogy nézzen ki úgy, mint hogyha széna lenne benne, traktor, meg lova. Csak ez a rohadt hatházi. Kész. Mindent elrontott. Majd ez amúgy a hatháziról is nyilatkozott a Orbán, ezt megnézzük, de még azért, ha már luxus, akkor kiderült, hogy elképesztő luxusban él a Tisza párt új alelnöke. Ez a luxus úgy látszik már zavarja a magyar nemzetet is, mert 60 puszta ez egy dolog, de a Tisza párt alelnöke, aki eddig nem volt a politikában, szóval valószínűleg nem abból aztán adott meg. Vagy egy nap alatt, igen, hát elképesztő luxus, ugye ez viszonylagos, mert a Magyar Nemzetnél már az ellenzékről van szó, akkor hogyha egy tud venni 2 kiflit, az is óriási luxusnak számít, de hogy az kigondolta volna egy ilyen hotel tulajdonos, vagy nem tudom, hát egy jómódú ember, az jó módban él. És így elkezdte. Mi a kérdés? Ennyi, jó módban él, úgyhogy hát úgy, nem szavazott Tiszára. Lehet, hogy nem a zsebünkből húzta ki, miután eddig nem. Hát ez a baj, ez a baj, ja, szerintem. Hogy ez, igen. Közben ez itt a harcosok óráját hirdetik, azt annyira szerettem, reggel megnéztem, még élőben megy mindig a harcosok órája, hát hogy nem sokan nézik. Igen, nézte? Nem, megnéztem Facebookon is, megnéztem, és YouTube-on, tényleg YouTube-on tegnap egy talán Mencer volt, vagy valaki, valami prominens fideszes elhívtak a harcosok órába, ott pofáztak, és tudod, hányan nézték meg a YouTube-on? Egy nap alatt 1000-en. Jó, hát minden kezdet nehéz. Hát igen. De én például tegnap sétáltattam banánkát este, és jött egy ilyen, nem tudom, 20 éves srác, és... És fütyült egyet? Nem, sajnos, hogy ezt hiány, tehát ez fáj először, és hogy akkor lesz egy ilyen digitális polgári kör találkozó, mondta a telefonba, és hogy akkor gyere léci, mert hogy tök jó lesz, és most így nagyon, most telefonba nagyon mi? Nyomjuk. Igen, ezt telefonált mellettem, ja. Ment el, és ezt hallgattam. Ez tényleg? Ez tényleg. Fiatal, arra várt, hogy digitális, de viccből? Nem tűnt viccnek, sajnos. Na jó, azt nem hiszem el. Budapest. Ezt Belbudán. Belbudán. Belbudán. Ez biztos, hogy viccből mondta. Hát összesen 1000 ember van ezekben a polgári körökben. Nagyon nehéz megtalálni őket az utcán. Hát lehet, hogy a nagymamáját hívta, és neki újságolta. Amúgy mi is elmegyünk szívesen. Igazban, nem? Látod? Igen. 20-án lesz, azt hiszem. Remélem, hogy mi is eljutunk oda, azért ez menő lenne. Viszont a legjobb rész ennek az egész sztorinak, hogy ugye nem tudom, számított-e arra, hogy rögtön elkezdik szétszedni ezt a hotelt, aminek a tulajdonosa, amiben dolgozik, a Rosthoffer Ágnes. Viszont az van, hogy a propaganda minden csatornán próbálja tönkretenni a családi vállalkozásunkat. A TV2 tények is lassan ott tart, hogy az ablak sincs a Margarétán, és figyelmeztet, hogy semmiképp sem ne téveszem meg senkit, a sok pozitív vendégélmény. Viszont, mint kiderült, a TV2 is megszálltott többször is, és nagyon szerették. Az akkor. Például a Mokka itt van. Idénnyel is vendégül láttuk a TV2 Mokka csapatát, és nagyon szerették amúgy. Megosztották, köszönjük a vendéglátást, nagyon jó volt, de a TV2 meg most meg azt mondja, hogy ne tévesszem meg az a sok pozitív dolog, amit mi is mondtunk. De most tényleg a TV2 híradón megy, hogy támadják, ez mennyire aljadék. Ne, de sok jó értékelés van, ne tévesszem meg titeket. Mennyire ocsmány egy ilyen rendszer, ami ennyit tud, hogy ja, hogy te nem értesz velem egyet, akkor te csúnya rossz vagy, és ezt mindenkinek elmondom, hogy csúnya rossz vagy, az adófizetők pénze erre fog elmenni, hogy most ezt a magyar családi vállalkozást tönkre tegyük, mert csúnya rossz vagy. Hát minek ment oda? Miért nem maradt itt a Margarétába? Hát igen, akkor azért nem csodálom, amikor azt mondják a Tiszában, hogy óvatosan, igen, jönnek be új arcok, mondani, mert vagy olyan hozol, akinek semmi vesztenivalója nincs, ami valószínűleg valakit ilyen prominens pozícióba akarsz ültetni, akkor azért valami szakértelme van, valamit már letett az asztalra, amit tönkre lehet tenni, és akkor meg rögtön tudod, hogy van egy vállalkozásod, építetted évtizedekig, biztos, hogy elkezdik tönkre tenni. Nyilván lesz, aki meg emiatt majd elmegy, meg támogatja, meg minden. Ezen a szinten történik itt minden, és ezeken dől majd el, hogy mi lesz. Ki kérem magunknak? Kik nevében? Azoknak nem ez értelmesebb, de most ezt már nem mondhatom. Miután magamat is belevettem, de hogy érted, azoknak, akik... Szóval nem fideszesek? Elhatárolódok. Jó. Nézzünk bele az Orbánba. Itt van egy, amit a magyar Péterék is kivágtak, meg még egyéb dolgokba is belenézhetünk. Orbán elment megint az ötbe, körbejárt az összes fideszes médiát, most már megint itt van a Hontéknál. Nézzük meg. Do it. Arra vár, hogy elhívják máshova is, mint mondjuk a Partizán, de egyszerűen nem. Amúgy ez a... Tényleg ez kegyetlen ez a háttér. Ez egy green screen. Úgy ki van vágva a szemüveg, ez egy green screennek tűnik. Úristen, tényleg. A gyerekem rajzol ilyet. Érdekes, hogy ez így ez jó, így, hogy így körülötte van egy ilyen. Na, mindegy, érdekes. Merültek fel, amikor még nem is ennek a tartalmát, mert arról majd külön beszéljünk, adókról, gazdaságról, mi egyebekről. Mondom, milyen diskurzus születik majd erre. A kormány szerepét illetően. Igen, ugye legalábbis a 2010 óta nemzeti konzultációkat a kormány szervezi. Messziről indítanak, csak hogy igen. Meg kell síkosítani, nehogy az Orbán megsértődjön. Igen, meg legyen ideje arra, hogy közben hátébra... Felkészül. Olyan... Mit? Ez most mi volt? Hát nem hallod, hogy közben hátul folyamatosan, hát a szokásos. Ezt én nem hallom. Nem hallod? Hát menj vissza. Minden. A beszédeiben is van egy taps, azt arra használja, hogy addig tud. Kérőzni? Lehet, hogy gyomorsabb van a szegénynek. Hát lehet, igen. Azelőtt ellenzékből a Fidesz konzultált, így lett például Sólyom László a Fidesz köztársasági elnök jelöltje 2005-ben. Most is hallottam egy hangot. Nem, most csak közbe szólta. Ja. Majd szólok. Legnagyobb ellenzéki párt, és mondjuk azt, hogy a Fidesz egyetlen esélyes kihívó. Hú, nehéz kimondani. Már unatkozom. Igen, hát mert most azért próbál kritikus tényleg, de úgy ne sértődjön, meg nem lehet azt mondani, hogy figyelj, a Tiszát akarjátok lejáratni kormányzati pénzből, pont. Ez korrekt? Mit kell itt ennyit síkosítani? Elnak a lejáratására szervez egy konzultációt nyilván sok közpénzből. Ilyet nem szabad csinálni. Hát ezt csinálod? Ezt csinálod! De ilyet nem szabad csinálni. De mi, hány dolgot csinálnak, amit nem szabad? De ez hogy fogja feloldani? Legyetek bátorak. Hogy fogja feloldani ezt vajon? Ez egyetértek. Tehát úgy kell a konzultációs kérdéseket megfogalmazni, hogy korrekt legyen. Megérző, nem? Istenem. Ennyi. Hát tudjuk, hogy nem szabad, majd dolgozunk rajta, hogy ne legyen támadható. Hogy nem szakad rá a plafon, amikor... Már megunta, hogy itt ezen védekezni. Ezen nincs mit védekezni. A fönnálló jogszabályoknak meg kell legyen. És az nem korrektebb, ha a kormány nem szól bele ebbe a választási kampányba? Mert amit ön mond, az ráadásul jogszabályok lehetőségén is túl van. Tehát szerintem a egyik pártnak, mondjuk egy kormányzó pártnak, az ellenzéki párt valamelyik javaslatáról konzultációt szervezni, az... jogilag nem lehetséges. De mire kimondja már igen. De ezt csinálják. Ezt csinálják. És most át kell írni, Ádám, itt azért van egy protokoll. A törvényt is át lehet írni. Hát igen, azt is csinálják. Ezért ő nyugodt szívvel kijelentheti, hogy a jogszabályokat betartják, amit előző nap átírtak. Lehet konzultációt szervezni, arról kérdés, hogy hány kulcsos adó legyen, egyetérte azzal, hogy így legyen, vagy úgy legyen, de ez már dolgoznak rajta a jogászok, látom a izzadságcseppeket a homlokukon, hogy kell ezt úgy megfogalmazni, hogy a jog meg a politikai jó ízlés határain belül maradjon. Ezt tapsoljuk meg. Keressük a kiskapukat, hogy lehet a Tiszát úgy lejáratni, hogy a saját törvényünknek is megfeleljünk, de nem könnyű a dolgunk. Nem tudok, inkább nézzük Feng Shui-t. Hanem több értelme van valószínű, mint amit Orbán mond. Azért a Fidesznek kedvező legyen. Hát nem szoktunk magunk ellen dolgozni. De hát. Ez nem Fidesz kampányelmetek, hanem kormányzati kommunikáció része, vagy mi. Teljesen összemosták a Fideszt, meg a pedig elmetek a párt finanszírozás, az egy tök más dolog kéne, hogy legyen, de itt már mindegy, amúgy minden. Most már itt integetnek a honnan kívül, hogy eddig és ne tovább. Itt most elmegy a Viktya, hogy ezt tovább folytatod. Ezt tegette a Gábornak a kérdése, hogy nem szoktak magukkal dolgozni, de mégis közpénzből, kormányszervezésben, úgyhogy a Fidesznek azért az Fidesznek jó legyen. Fidesznek legyen jó, és nyilván a Tiszapártnak legyen rossz. Jó, de... Amikor az MLS elnöke, Csányi elnök úr, aki egben a leggazdagabb magyarok egyike, meghívja. Sőt. Igen. Sőt mi? Sőt a leggazdagabb. Nem a Mészáros az? Hát jó, de hogy így majdhogy nem. Ja, jó. Meghívja a miniszterelnököt. Hát a kettő közül az egyik. Akkor a miniszter, ez azt jelenti, hogy Csányi elnök úr fizeti ezt, vagy a miniszterelnök beszáll ebbe? Az én utamat ilyenkor a magyar állam fizeti, mert az MLS meghívására megyek, és akkor kifizeti a magyar kormány ezt az MLS. Azt hiszem az MLS-nek. Jó, a magyar állam fizeti. Ja, de hogy ennyi, hogy az MLS-nek meghívni, és akkor kötelességünk kifizetni a magánrepülőjét? Jó, hát ez sok mindent fel lehet róni az Orbánnak, de azért mégiscsak ő szarta a Magyarországot. Ezt nem lehet tőle elvenni. Igen, ez az ő országa. Ezt ki kell fizetni. Amúgy szerintem tényleg ez van bennük, hogy igazából az én vagyok a miniszternek, az csak, amit akarok. Mit ugatsz, te csicska fasz? Én vagyok 15 éve hatalmon, kétharmaddal, akarlak itt helyben levágom a fejedet. És ez van. Én vagyok a király. Kus van, de nem mondja ki, de szerintem van ilyen. Hát most már közelítünk. Vannak szegényebbek, van középosztály. Na bum! De tök jó, hogy érti a magyar társadalom. És most ehhez neki mi köze van, hogy vannak szegényebbek? Amúgy ez az ő problémájuk. De egy cizellált átfogó véleményt ad az országra, és ez fontos lenne, hogy meghallgass rendesen. Vannak szegényebbek, van középosztály, vannak gazdagok, vannak tőkevagyok, és vannak cégek, vannak nagy gazdasági döntések fölött diszponáló magánemberek. Minden van itt. Ez egy szabad ország. Ha akarsz szegény vagy, ha akarsz gazdag vagy. Mindenki szabadon választ. Akik gyárakat hoznak létre, vagy zárnak be, és így tovább. Tehát létrejött egy másik világ. Mikor? De látod, a világ, most is... Ez a világ, amiről beszél, mikor jött létre? Ez az a világ, ipari amiről... forradalom idején? Nem, ez a világ, amiben ő él, aha, erről van tudomása, és vannak ezen kívül még ilyen nehezebb sorsú, szegény, néhányan páran, hát az lemorzsolódott. A saját hibájukból, nem? Hát persze, azt mondom. Jó. Most ez... Van, aki idegesen viszonyul. Mihez? Amit mihez? Azt mondtam volna, hogy vannak színek, van a zöld, a kék, a piros, meg a sárga, és akkor hát van, aki idegesre. Mire? Most elmondtál egy felsorolást. No, várjál. De lehet, hogy most megmagyarázza. Valaki meg úgy viszonyul, de hát végül is azt akartuk, nem? Hogy jöjjön létre valami ilyesmi. Nem. Ki? Te akartad? Például szegényeket ezt miért akarja, hogy létrejöjjön egy miniszterelnök? Azt mondjuk, az a része nagyon sikerült. Abból van elég szerintem. De hogy ezt igen, akartam. De ha már annyira szegény, hogy már semmit nem lehet belőle kisajtolni, tehát nem egy bíradózni. Egy szavazatot még ki lehet. Egyet még leszavazod. És ebben van olyasmi, amit nem szeretünk, meg nem tetszik, természetesen, hogy vannak benne stiklik. Talán azt is el tudom ismerni. Jobbágyok, parasztok. Vannak, akik nem rám szavaznak. Nem, stiklik. Spiclik. Nem, stiklik. Stiklike? Hágassuk vissza. Stiklik, igen. Na. Kire gondol akkor pontosan? Hát azért néha itt van egy kis okosítás, jó. De hogy okay. Ez kizárólag valami jobboldali, vagy a mi kormányzásunkhoz köthető jelenség lenne, azt nem tudom elfogadni, mert az egész 35 év, ez egy egybenézendő folyamatos. Hát igen. Erről beszél Magyar Péter is szerintem. Azért rendszerváltást mond egy csomószor. Szóval itt most aláhúzza azt az Orbán, hogy igen, ez az egész szutyogfos, ezt nem csak mit csináltuk, hanem a Gyurcsánnyal együtt csináltuk, NDF-el együtt csináltuk, meg mindenkivel együtt csináltuk, és így jó. Igen, azért a nagy részét, ezt itt most már százalékosan a Fideszen elég nagy részben részt vett ebben, főleg, hogy ők voltak kétharmaddal. Most összemosta magát Gyurcsánnyal? Igen, összegyurcsányozta magát, de hát jó, hát ez egy nem olyan jól sikerült beszélgetés, ki is lesznek rúgva a picsába. Mindenki feleszjegyezve és el lesz számolva. Ennyi. Nem akarok megnevezni baloldali kötődésű, vagy baloldali időszakban fölemelkedett tőkés csoportokat, meg családokat, mert ez azért az... Azért odáig ő se süllyedne le. Igen. Ez Hatházi úr él ebből, nem én. De hát ez itt van előttünk. Az a kérdés, hogy viszonyulunk ehhez? Hogy akarunk-e valamilyen vagyondézsmát, vagy adót, vagy nem tudom mit, annak eredményeképpen, amit látunk, kivetni. Én óvnám magunkat ettől. Hát igen, Orbán nem akarja milliárdosokat megadóztatni annyira, hisz az összes a haverja. Iszonytató. Még ne! Ne! Ne, még egy fontos, ha már Hatházi szóba kell. Nem. A Hatháziról is külön kis videót rakott ki az Orbán, és ilyen vicceset írt oda, hogy 1 millió új munkahelyet hozunk létre, Hatházi Ákosnak is jutott egy. Szóval hatházi köszönettel tartozik Orbán Viktornak az, az alapfelvetésünk. János köszönettel tartozik. Nekem, mert belőlem él, én tartom el. Ha én nem lennék, akkor őnek nem lenne politikai karrierje. Mi a véleményedről, hogy van, aki a korrupciót kutatja, és ő büszke akkor, hogy rengeteg témával ellátja. És milyen érdekes, hogy mondjuk a Löllőről, meg a többiekről nem mondja ezt, hogy köszönettel tartozik nekem, ahol tényleg, tehát, hogy eleve, miért mond ilyet egy miniszterelnök et all? Tehát, hogy ő neki az meg senki nem tartozik köszönettel. Hát ez vicceskedik. Hatházi köszönettel neki... tartozik, mert belőle él azzal, hogy már a 100. korrupciós ügyet deríti föl. De belőle senki ne éljen. Tehát még akkor tegyük fel, tételezzük fel, hogy igaza van. Uh-huh. Nem lehet, hogy nem ezekkel kell foglalkozni, meg nem lehet, hogy nem kéne ilyen kivagyi izének lenni, ilyen magaslóról ugatni bárkinek, egy miniszterelnöknek. Vagy is it just me? Igen, te. Jó. Nem igaz, hogy nem érzi az iróniát. Olyan, mintha egy bűnöző elmenne egy podcastbe, és arról vakerálna, mondjuk ez amúgy ilyen szinten nem olyan, hanem pont az, de hogy szívesen rendőrök, hogy van miből megélnetek, én adok nektek munkát az, hogy bűnözök folyamatosan, és így nem érted a visszásságát? Értem én a viccet, csak nem szeretem. Nem értem, hogy még egyszer. Köszönettel tartozik. Nekem, mert belőlem él, én tartom el. Ha én nem lennék, akkor őnek nem lenne politikai karrier. Abból él, hogy... Ezt sikerült beválni. Igen, mert hát ő ennyi. Ennyi. Hosszú évek óta megpróbál engem mindenfajta dolgokban fölfogni. Mint egy kis idő, mint egy rajzfilm, hogy így van a Tom és Jerry, és akkor állandóan üldözik egymást. Jaj, a kis hatházi, kis vicces, aranyos. Ebből él, ebből van nyilvánossága, ezt terem neki lehetőséget, Hatházi Ákos megköszönheti, hogy adok neki egy esélyt arra, hogy sőt, hogy kapcsolat. Életben maradjon, mert ha hirtelen valakinek kéne mondani valamit, hogy mégis az ember mit tett le az asztal, hogy mit csinált, akkor azon kívül, hogy utánam szaglászik sikertelenül, más nem nagyon tudnák fölé. Milyen sikertelenül? Egész sikeresen csinálja szerintem. Hadd vegyem le. Nem! Még nincs vége, a miniszterelnök meghallgatott szépen. Tényleg még fogsz? Igen, van még is. Meghallgatott szépen a Viktort, hogyha már a miniszterelnököd, mert ezt is meg kell hallgatni. Azt is neki köszönhetem. Igen. Én is neki köszönhetem, hogy itt ülök, rólad nem is beszélve, és pénzt csinálsz abból, hogy őt nézed. Hát ezt mondhatja, igen. De vajon akkor hogy él meg, hogyha nem lenne semmi soha eltitkolva valami botrányos dolog, akkor Hatházi se tudna ebből annyira megélni, nem? Főleg úgy, hogy nem ebből él, hanem ő is pont az adófizetői pénzekből, mint választott politikus megkapja az adónk egy részét, ahogy az Orbán is. Csak Orbán egy kicsivel nagyobb részét amúgy. Kicsit fordítva ülünk ezen a zebrán, nekem az, az alapélményem. Aha. Nagyon ideges vagyok. Várjál még, csak pár dolgot még mondom. Melegem van. Orbán. Viszont Köcsén emlegette többször is a feleségét, hiszen a Köcsei nap előtt volt a házassági fordulójuk. Igen. És 60 pusztával a kapcsolatban na, mi lesz? Felteszik azért feleségét, Léva Janikót elő szokták hozni. Igaz-e az, hogy ő ott intézkedik, valami bármiféle ráhatása van, vagy ez nem igaz? Amikor az apám megkéri valamire, akkor nyilván segít neki, de egyébként még egyszer mondom, ez egy gazdaság, mindig. Óriási könyvtára. Hát, hogy gazdagságot mond, csak, hát az gazdagság, csak nem tud jól artikulálni. Én minden gazdaság ilyen, hogy ilyen szép, ilyen gyönyörű kertje van, meg könyvtárai, meg medencé, amiben fürdeni lehet. Igen, hát kivéve a szegényeknek, de ugye azzal meg nem foglalkozunk. Igen. És azóta 1823 vagy 25 környékén hozták ezt létre, 200 évvel ezelőtt. Hát mondjuk azóta le lett teljesen mondható. És 5 perc alatt ledózeroltuk az egészet. Igen. Mindig is gazdaság volt, most is az. Tényleg, ki hiszi ezt még el? Te hiszed? Persze, minden szavát. Szeretném, ha egyszer elkészülne, remélem, hogy ebbe az évben. Ja, ez még nincs kész. Nincs. Hát... Még csak pár milliárdot költöttünk rá. Apámnak sikerül ezt végre üzembe helyezni, és elkezd rajta gazdálkodni, és remélem, hogy sikerül. Elkezd... Ja, hogy itt csak azért. Paradicsomot fog termeszteni a kertbe? Vagy miért ott kezd el gazdálkodni? Hát igen, ezen, most ezen ez a... még nem történik ott ilyen tevékenység, de ezt mondom, látod, Ádám, nem mindenki ki úgy kezdi el a dolgokat. Az apjától, hogy... ha? És ez nem feltűnő neki, hogy politikus vagyok, akinek semmi megtakarítása, ez apám több milliárdos gazdaságot tudott építeni. Hol lakhat? Hogyha ez csak a pajtája. Hát a 10. a panelban, ja, mellette. Várjál, még kitart a Orbán mellett? Nagyon még pár dolgot mondom. Jó napot kívánok! Alapvetően Köcséről lesz szó, a Köcsén elhangzottakról már a végén, ennek a beszédnek a végén. A fenyegetés itt is elmondja. Hogy Jó, tudjuk, hogy mit engem van. Nem vagyok az az ember, aki fenyegetőzik, meg durváskodik, nem? Minden föl lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve. Ez kinek szól? Ugye azt szokták mondani, hogy a de előtt ti rész nem érdekes. Igen. Igen, de ha egy mondattal az idézet elé szaladunk, akkor rögtön világos. Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek. Erről van szó. Aki nem rendeli alá mindent, nem rendel mindent alá a közös győzelemhez, győzelemnek, annak azt nem fogjuk elfelejteni. Mert sokan... Hát aki nincs velünk, az ellenünk van. Igen, ez egy igazi országot egyesítő miniszterelnök továbbra is. Ennyi. Ezt az ellenfeleknek szóló fenyegetésként értelmezték. Én inkább befele szóló üzenetnek olvasom. A politikai kommunikációnak van ez a szépsége, hogy mint az irodalomnak, hogy mire gondolt vajon a szerző, ezt nehéz. Erre figyeltem. Igen, de ha él a szerző, és el tudja mondani. Igen, meg egy miniszterelnök, nem egy költő. Az segítene, nem? Is. Hogy mégis most félnünk kell, nem kell félnünk, miért kell így kommunikálni miniszterelnökként, miért büszkere? Hát nagyon sokat gondolkoztunk, hogy úgy fogalmazom meg, hogy mindenki fenyegetésnek vegye. De sikerült. Örömmel látom, hogy sikerült. Igen, igen. Hallgatóként azonosítani, de a szöveg magyarázza magát, alapvetően arról van szó, hogy aki nem rendeli alá az összes erőforrását, energiáját, viselkedését, tetteit. Amúgy tudod, minden lehetne még alárendelni, ha mondjuk az, hogy ország működjön, fejlődjön. Arra nem gondolt? Ja, aha. Hogy ez is egy üzenet lehetne, hogy mindent alá rendelünk annak, hogy... De ahhoz győzni kell, Ádám. Hát először győzni kell. Utána lehet ilyenekkel foglalkozni. Most mit várod el tőle? Jó, most már 7 hónap alatt amúgy sem lehet mit csinálni. De mondjuk akkor 4 év alatt miért lehetne bármit? Jó, amúgy ezt minél többet magyarázza, tényleg annál rosszabb. A közös győzelemnek az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni. Maffia. Meglöztük. Keresztapa, maffia. Tényleg van ilyen Fideszben? Persze, minden pártban van. Hát olyan közösséget még nem láttam, ahol mindenki 100%-ban alá. És arra nem gondolt, hogy őket lemondassa? Kirúgja? Először csak megfenyegeti. Nehogy átszaladjanak a túloldalra? Köcsén ezt is érintettek. Akkor helyben is vagyunk. Azt mondta, hogy ezt a háborút az oroszok megnyerték. Igen, ezzel állást mondtam. De amikor... Szóval úgy látszik, akkor megvan a hivatalos álláspontja Orbán Viktornak, az oroszok nyertek. Kész. Mindenki mehet haza. Győztünk. Kész, győzött. Mindenki húzzon. Amúgy ez sokat mond, hogy igen, most azért ezt még tovább árnyalja az, hogy ugye volt egy kis... Röbdösés. Hát volt egy kis, igen, beröbdöstek így Lengyelország fölé katonai drónok, orosz katonai drónok, amit mindenkinek sikerült elítélni, kivéve mondjuk Szijjártóéknak. Hát meg ott nyomott egy szatyorfingingot, hogy az Orbán, igen. Hogy azért ezt, az ugye arról nincs szó, hogy ezek orosz drónok lettek volna. Hát ő nem tud erről. Ő nyilván a lengyelek mellett, hát ugye Hollák, Wenger, Dvabra, Tanki, azt tudjuk. Szóval azért muszáj. Van, amit már nem lehet megúszni, de azért úgy óvatosan fogalmazunk. Hát azért biztos meg lehet úszni, szóval azért meg izzadtak. Hihetetlen. Már Lengyelország területén lőttek le orosz drónokat. Ez lett az első alkalom, amikor a NATO ország orosz drónokat támad a légterében 2022 óta. Úgy hozzák le, hogy igazából a NATO támadja. Tehát az egész azzal kezdődött, igen. Hogy visszaütötte. Igen, igen. Azzal kezdődött, hogy így a Lengyelország így bevonzotta oda, és így várt, hogy lelőhesse a légterében a drónokat. Elképesztő, hogy már úgy lehet megfogalmazni, hogy a NATO támadja az oroszokat, akik a... Mert eltévedtek, oda repült 19, hát most... 19, igen, az nem csak egy eltévedt, nem? Igen. Jó, de hát, hogy ugye ez van, hogy így próbálgatják egymást, hogy így milyen gyorsan reagálnak, hogy reagálnak, mit bírnak ki. Igen, az felkóstolták. Az azért, hogyha békét akarsz, meg ugye Trump is mondta, hát hogy... És hát ugye Putyin erről híres. Igen, mondta is, hogy ő sose támadott meg senkit. Szóval, hogyha tényleg ez a célod, akkor azért miért kell kóstolgatni a másikat folyamatosan? Legjobb védekezés a támadás. Hát ez megy nekik, az biztos. Hát akkor nagyon profik az oroszok a védekezésben. Mi lett volna, hogyha magyar légtérbe repül be, akkor így gyakorlatilag ilyen Orbánék rögtön meglátják a drónokat, és már adják is át a hatalmat, meg a kulcsot. Nem, hát nem, de akkor egy picit újra fel lehet izzítani, ezt a háborús helyzet van, még több pénz kell, tehát azért ez nekik jól jött volna, hogy még akkor meg lehet nyitni egy-két csapot. Hát a még több pénzt, az már megnyitották, hogyha erre a híra is utalunk, hogy... Most 6480 milliárd. 6480 milliárd forint már. Hitel a kedvencünk, kért fegyverkezésre a békepárti Orbán kormány az EU-tól többet, mint a legtöbb tagállam. Figyelj, a békét azt erővel lehet fenntartani. Elméletileg. Mondom, ez lehetne 8000 milliárd is, ha fölöttünk repült volna el egy drón. Hát igen. Hitel az úgy sincs elég az országnak, úgyhogy most kértünk még egy kicsit. De amúgy engem leszoktak hangolni ezek. Most megint azt mondja a TASZK, hogy még sose volt ilyen közel a háborúhoz Lengyelország, vagy a második világháború óta. Szóval így néha elfelejti az ember azt, hogy mi megy a körülötte, de hogy így azt látod, hogy oké, az oroszok még mindig nem bírnak magukkal, az izraeliek gyakorlatilag mindenkit bombáznak most körülöttük, a Nepálban is lázongás van, épp leváltják az egész kormányt, vagy fölégetik. Oké, de hogy így nagyon gyorsan bele lehet esni egy háborúba, vagy világháborúba, úgy érzem, és néha belegondolok, hogy ez most ilyen közös szorongás lesz mostantól? Hát mert ez nem úgy tűnik, hogy az oroszok, egy ideje szerintem. Hát nem úgy tűnik, hogy az oroszok meg akarnak állni. Mondjuk még a Ukrajnával sem bírnak el, de közben meg már kóstolgatják a lengyeleket. Ez, hogy az ember ilyen nagy tagadásban van folyamatosan, hogy úgyse lesz, úgyis kimaradunk, úgysem érdekük, így mindenki megmagyarázza, hogy miért nem érdekük, de a világtörténelemben az látszik, hogy így csomószor akár a világháborúk előtt is csak okoskodtak az emberek, és mindenki megmagyarázta magának, hogy miért nem fognak belekerülni a háborúba, és akkor nagyon hirtelen ott találod magad egy háború közepén, és nem úgy van, hogy elkezdik egy visszaszámlás, hogy jó, fél év múlva itt háború lesz, hanem egyszer csak így eszkalálódik a dolog. Igen, nekem is az a bajom, hogy az ilyen híreknél mindig azon gondolok, vagy az villan be, hogy ez lesz-e majd a történelemkönyvekben úgy, mint az ilyen első a harmadik világháborúnak. Tehát, hogy amit mi most így élőben átélünk, meg olvassunk, ez mondjuk ott lesz-e, hogy akkor azzal kezdődött, hogy a lengyelek föl. És akkor ez nem segít az se, hogy a gimis történelem tanárom, ő így a 10x éveseknek úgy prezentált a világháborúkat, hogy hát harmadik világháború is lesz, az nem kérdés. Csak az, hogy mikor. És hát ez lehet 100 év múlva, ez lehet izé. Ezt én kellemesen így ilyen 16-17 évesen így elültette a mellkasunk alá, és akkor valahogy nekem így ezzel kötődött össze, hogy ezeket mindig így elképzelem, hogy így lesz valaha egy történelemkönyv, amit ha felcsapunk, akkor mondjuk ez a hír ugyanúgy ott lesz benne. Úgy biztos. Ez? Hát ez nem tudom, de hogy így nem követtem annyira híreket, amikor fiatal voltam, de hogy akkor úgy érzem, hogy azóta azt hittem, hogy egyre békésebb lesz a világ, és vannak számok, amik ezt támasztják alá, de közben most nem azt érzem mostanában. Most, ahogy egy konfliktus kiéleződik, mindenki más könnyebben ugrik bele egy konfliktusba. Én azt nem tudom, vagy nem gondolom, hogy békésebb lenne, csak az, hogy ezen a szinten történik egy mondjuk akár egy háború. Tehát, hogy ez a bombázzuk egymást, meg ízé, hogy nem vagyunk még ezen túl, hogy nem. Nincs erre más úgy megoldás. Tűnik, hogy kompetens, világlátott bölcsvezetőink vannak. Orbán, Trump, stb. Látod, hogy emelkedik a szélső jobb fel, akik azért nem a békéről szoktak papolni. Nekem is furcsa, hogy ezekben az emberekben nincs ez szorongás e felől, hogy mihez vezet ez, vagy megint lesz egy milliók halnak meg, és utána a világ visszafog ebből, és akkor jó, ez mégse jó irány. Kiderült ötödjére is, nem tudom, de hát az internet nem segített ezen szerintem. Hát nem. De nézd meg, 392 forint az euró. Igen. Most lát, hát oda van. Miért mi akkor szok? Mi a probléma? Hát jogosan mondom. Hol van itt a probléma? De mindegy, gondolom, nem az a Orbánék meg a vezetők, nekik kell a legkevésbé aggódni, mert nem úgy van, mint régen. Lehet, hogy régen jobban meggondolta a földes úr, vagy a király, hogy háborúba megy, az, aki utána az elején kellett meneteljen, de így már könnyű konfliktusokba belemenni, hogy neked közelébe se kell menni. De az, hogy mindig a rossz végén vagyunk, tudod, hát ez, mi nem? Ez meg egy magyar sajátosság, hungarikum. Not in my name. Érszem, kérem, köszönöm. De régen lehetett mondani a világháborúkban, hogy lehet, hogy nem láttuk előre, vagy nem volt más választásunk. Most nehezebb lesz azt mondani, hogy az EU tagállamként most jöttünk ki végre az oroszok elnyomásából, és most azt mondani, hogy nem volt más választásunk, így már nehéz lesz amúgy. Itt most minden választásunk megvolt, és mégis ott leszünk megint a történelemben, hogy ezt most már azt mondják, ez már harmadsz, ezt már magatok csináltad. Te szavaztad meg. Meg hogy ez nehezebb. Tehát, hogyha nem csinálnánk semmit, csak kussolnánk, és léteznénk. Hát nehez... nehéz. Jó, az oké, okay, de hogy így nehezebb elérni, hogy ennyire baromságot csináljunk, mint amit csinálunk ezzel az orosz barátsággal, mint hogy csak így sodródunk az árral, és akkor így véletlenül így nem ebben a csapatba kerülünk. Ja, és csak mindig mondanánk, hogy ja, mondjuk most is azt mondjuk, hogy legyen béke, meg minden. Ilyen izék vagyunk, ilyen kis hippik. Ja, inkább legyen jó, és akkor ne öljétek egymást, és akkor ezt nem lehetne így kis chillben. Csak közben azért van egy agresszor, aki folyamatosan láthatóan ebből a, hogy mondjam, a hippi hozzáállásunk nem hagyja meg. Akkor mit csinálsz? Mit csinálsz egy iskolai buliban? Nem tudom, nincs válasz. Hát, hogyha ez egy iskolai buli, akkor Orbánék azok, akik beálltak mögé, és akkor gyakorlatilag az ilyen közönsége lett a bulinak, aki nevet, és akkor legalább így azt reméli, hogy így biztonságban van, vagy nem tudom, mit remél. Jó, hát én nem tudom. Én mindig azért voltam, igazságosztó voltam ebbe. Te ilyen nagyon igazságosztó vagy? Igen. Az mit jelent? Hát az, hogy én mindig bevédtem mindenkit, mert meg volt hozzá a fizikumom is. Igen? Igen, úgyhogy... Sokat verekedtél? Hát, nem sokat, de... Szóval én voltam a kövér lány az osztályba. Igen? És igen, és volt fiúból is egy ilyen, aki egy ilyen elég durva agresszor volt, és van egy ilyen elhíresült családi sztori, amire egyáltalán vagyok büszke. De ez elmesél. Hogy elmesél. Hát igen, hogy egyszer így arra jöttek értem, hogy így, hát így csukom be a szekrényajtót, és akkor így tök jó, már pont kész vagyok, mehetünk, és akkor így mentünk el, és így a csávó mászott ki a szekrényből, amibe belehelyeztem, mert ő egy kisebb, gyengébbet akart bántani. De ezt a fiaimnak nem javaslom, és senkinek, de... És valahely lett belőle? Nem, mert mindenki ki volt a csávóra. Igen. Tehát, hogy tudod, az baj, hogy egy kicsit az is, tehát velem mindig az volt, hogy kicsit mindenki tudta, hogy majd az Eszter megoldja. Igen. Igen, és akkor... Ilyen erős addig voltál? Addig elfordulom. Ilyen erős voltál? Erős voltam, igen. Igen. Igen, meg hát tudod, nyilván engem is cikiztek, meg minden. Milyen kövér voltál? Igen. És az ilyen komplexusokat okoz most utólag? Igen. Ja. Na. Téged nem cikiztek? Akkor te voltál a bulli, mi? Nem, én a középtájon voltam. Nem akit a legtöbbet csesztettek, meg nem a... De ha csesztettek, mivel csesztettek? Amúgy nem, annyi kicsit lepergett, mert amúgy meg volt minden, voltunk mi, verseket írtunk, mert minden ezer dolgokat lehetett csesztetni, de nem volt tudom. Volt zenekarod? Nem, doboltam. Talán. Nem zenésítetted meg a verseidet? Nem. Nem, de volt egy verseny, mert valaki egy versmondó versenyen előadta, és megnyerte. Tényleg? Ja, volt, ami ilyen. Ezt el tudja mondani jól, az megérdem. Igen. Hát fantasztikus, akkor még nem ittam el az agyam, de hogy biztos a bulliknak kell a közönség, és mi mindenkiben megláttuk az értéket, így meg mi volt. Mindjárt elhiszem. Hát, nem nagyon mindjárt elhiszem. Nem tudom, én megtaláltam mindenhol a társaságom. Én nem érzékeltem annyira miatt a bullyingolást, mint mondjuk a Csaba, aki majd holnap jön, és akkor átmesélt erről, de hogy valahogy máshogy éli meg ezt utólag az ember, visszagondolva, hogy úgy lehet, hogy ott voltak olyanok, és akkor ott meg az annyira más egy osztálydinamika, hogy ott nem feltétlenül érzed, hogy most mi a bullyingolás, mert nem voltak annyira durva dolgok szerintem. Én nem láttam. Lehet, hogy voltak, csak akkor már elmentem onnan addigra, de hogy így... Senkit nem hívtak közpénznek. Nem, meg valahogy ez a bullyingolás akkor még nem volt ennyire köztudatban, hogy így beazonosíts, hogy na most ez egy bully hozzáállás meg ilyenek, hanem egyszerűen csak így akkori popkultúrában így az, hogy ilyen egy osztálydinamika, ilyen a hierarchia, az volt az alap. Persze, nyilván, meg nyilván a gyerekek iszont kegyetlenek tudnak lenni egymással, de azt azért érzékeled, hogyha valaki folyamatosan csesztett valakit, ja, vagy volt, valakiket, rá és látod szólni rajta, érted, hogy megy össze az ember, és akkor azt nem bírod ki, vagy én ezt sose bírtam. Igen, ilyen fizikai, ott már igen, azt már feltűnik mindenkinek, de hogy így, hát hülyék voltunk valószínűleg, hát ezt nem tudok mit mondani. Köszönöm, ennyit szerettem hát volna. Hát de ez hallani. Így volt. Ez bárcsak, nyilván olyan furcsa néha így visszagondolni ilyen gyerekkori dolgokra, már értelmesebb kontextusban tudod értelmezni a dolgokat, most már jobban figyelnek a mentális egészségre az, hogy ki hogy viselkedik, de nem csak ilyen van olyan, hogy egyszerűen csak leesik, nem tudom, 5 év múlva egy olyan, hogy valakinek mi volt a szándéka, ami teljesen egyértelmű kellett volna, hogy legyen, de úgy nem vetted észre, és 5 év múlva, hogy lettem ilyen ostoba, hát ez teljesen egyértelmű, de valahogy így, ott helyben nem mindig esett le. Na mindegy. De itt egy kedvesség. Egy kedvesség, csak arról, hogy milyen, igen, a vezetőink. Most az Amerikában épp arról van szó, hogy az Epsteinnek, ugye Epstein, aki hát ilyen gyerekeket futtatott, meg mindenféle embereket. És hát nagy haverja Trumpnak, igen. És nem. Letagadta, hogy ő neki bármikor írt volna köszöntőt, de aztán most egy köszöntőkönyv kikerült, és hát kiderült, hogy lehet, hogy mégiscsak felköszöntette a Trump. Még benne van amúgy nem csak a Trump, hanem a köszöntők közt, hanem a Bill Clinton is. És nagyon sokan rendesen utalnak rá, hogy igen, az a viccelődnek, hogy ő a fiatal lányokat szereti, szóval ez nehéz eljátszani. Nehéz eljátszani, hogy nem tudott róla senki semmit most már, amúgy egyre kevésbé lehet. Akik anno elmenekültek mindenféle hollywoodi sztár, azok visszamentek azóta? Hova menekültek? Hát él Amerikából, amikor... Ja, meg, meg később, a izénél, a Didinél. Nem tudom, hova menekültek? Hát elhúztak. Hát gondolom olyan helyre, ahol nincs kiadatás, nem tudom. Tehát volt ez, hogy minden ilyen hollywoodi sztárok, férfiak értelemszerűen. De miért kéne elhúznod, amikor a legnagyobb haverja a pedofil hálózatosnak, amerikai elnök, akkor neki nem kell menekülni, és neki megbocsájtanak, és még mindig amerikai elnök, szóval ez olyan balhék vannak itt, és derülnek ki már mindenki számára egyértelműen, mert rengeteg videó van, ahogy méltatja ezt az embert a Trump. Éjjjj. És már rég százszor belebukott volna mindenki más, de hogy itt azt mondják, hogy csak letagadják. Nem igaz, azt kész. És akkor azt mondják, hogy nem is olyan az aláírása, aztán kiderül, hogy csak fel kell kutatni, de van egy csomó Trump aláírás, ami pontosan ugyanilyen amúgy, csak direkt olyan példákat hozott a Fehérház, ami nem illik rá. Na mindegy, hát ez megnyugtató, nem? Milyen megnyugtató? Fehérházat nem tudom instán úgy lehájdolni, tiltani, bármi, hogy ne dobálja fel folyamatosan nekem a híreket. A mémeit? Egy fotó szerint Epstein eladott egy nőt Donald Trumpnak, ez is egy vicces dolog. De mondjuk jó lehet nőként, hogy nem, hogy meg egy bármilyen normális emberként ezt látni, hogy igazából, hogyha megúszza az amerikai elnök ezt úgy, hogy egyértelmű most már gyakorlatilag a szálak, amik kötik ehhez, ő megúszza, akkor bárki, nem? De nagyon furcsa. Amikor megválasztották a Trumpot újra, és akkor csináltam egy olyan Insta semmit, egy ilyen videót, hogy azt ismeritek azt a viccet, hogy Trump nem börtönbe kerül, hanem újra ő lesz az elnök. Ennyi van benne. Egyedül szerepelek benne. Uh-huh. És izét rányomtak, hogy ilyen child abuse, nem tudom micsoda, és a fiókomat egy ilyen 30 napra így nagyon durván bekorlátozták. Uh-huh. Én egy szál egyedül ülök benne, elmondok három mondatot erről, és úgy valahogy azt úgy nyilván gondolom, hogy mindent szarrá jelentgetnek, amit az ember csinál, hogy hát, ha egyszer működik. Furán működnek ezek a dolgok, de nem tudom, láttad az rohadt kínos videó, ahol összehívta az ilyen tech óriásokat a Trump. Ott van a OpenAI-nak, ott van a Bill Gates, ott van a mindenféle ember, akik ilyen tech szférában dolgoznak, és azzal telik el az első 5 perc, hogy mindenki megköszöni Trumpnak, hogy aj, nagyon köszönöm, hogy ilyen eljöttem, és akkor így ülnek egy ilyen asztal körül, és akkor mindenki így talpnyal, és így annyira kurva kellemetlen. Jó, hát Beyoncé-nak is mindig megköszönik a díjait, hát az összes énekesnek. Na mindegy, igen, a South Park az rögtön lecsapott erre jelentene, de hogy elképesztő szürreális, hogy hát megy a talpnyalás. Úgyhogy ne számít sok jól, hogyha Trumpot szidod egy amerikai. Igen, ezt kell mondanom igazán. Igen. Hát amúgy még sok hír van, amiről beszámolhatnánk, de sajnos már rég túlmentünk az időn. Történtek még egyéb dolgok, csak sajnos a szokás szerint a fele híre nem volt időnk. Most tájékozatlannak fogunk tűnni, hogy a fejbelövésről nem beszéltünk. Igen, beszéltek. Igen, sokat nem lehet. Amúgy nyilván ez egy borzalmas dolog, hogy bárki így rendezi le a dolgait, vagy ilyen tette csinál. Az a baj ezek, hogy mit nem lehet okosat mondani rá. Nyilván az, hogy Amerikában lelőnek valakit, az a baj, hogy ez naponta rengeteg ilyen hír van. Mindig ugyanazt lehet elmondani. Ez a fegyverkultúra, ami ott van, az nem egészséges. És lehet azt mondani aztán, hogy akit lelőttek is ugye emellett kiállt, valószínűleg lehet, hogy ennek a tudatában, hogy ez egy veszély, de kiállt emellett, a fegyvertartás mellett, ő mindig arról beszélt, hogy akármilyen tragédia volt az iskolákban, hogy a szabadság fontos, a fegyvertartás fontos. Én szerintem nem ez a szabadság, hogy bárkinek lehet fegyvere, mert élethez való jog is egy szabadság kéne, hogy legyen. Valamennyire szerintem nem egyezik. Szerintem ugyanezt lehet elmondani mindig, hogy ez a fegyverkultúra szerintem elég beteg. Amúgy. Meg amúgy szerintem a hangulat is Amerikában egy kicsit. Hát nem olyan békés, mint régen. Igen, de amúgy ezt az érdekel, hogyha még ezt elmeseltjük, hogy nagyon sokan kiállnak, hogy a szabadság nekik ez is, meg hogy bárki fegyverre lehet, meg hogy az Amerika mindig szeret a nagy szabadságpártinak tűnni, de hogy tényleg ez a szabadság, Vagy én nem inkább az lenne a szabadság, szerintem, hogy mondjuk nem kell félned attól, hogy lelőnek, nem kell félned attól, hogy beteg leszel, és akkor az életed megtakarítása, a házad rámegy arra, hogy meggyógyítsanak. Szóval szabadosan van, hogy a szabadság az szerintem nem csak abból áll, hogy lehet fegyvered, meg ilyenek. Igen, hát én se azt érzem, hogy nem attól érezném magam szabadnak, hogy bármikor lelőhetek bárkit, hanem attól, hogyha nem kell attól félnem, hogy bármikor lelőhet bárki. Szerintem nagyon más, hogy értelmezzük itt Európában, és például az, hogy igen, nem tudom, szülsz egy gyereket, akkor egy ideig segít az állam. Amerikában ez nem sokáig van. Hát nem. Bajod van, elméletileg a kórházban meggyógyítanak ingyen. Gyakorlatban már azért annyira nem működik, de ez nem ez a, nem ez a múlt, hanem inkább a kormányunkon. Meg az, hogy nem kell félni, hogy itt bárkinek fegyvere lehet. Én azt érzem, hogy ez valahol nekem nagyobb szabadságot érzek ebben, mint a vadnyugat. Mert nem vadnyugat Amerika se, de hogy nagyon más a szabadság értelmezésünk szerintem. De hát ez a másba szocializálódunk valószínűleg. Jó, hát ez ilyen full ilyen barbár dolog, tehát hogy ez is olyan, ami már túl kéne lenni, szerintem. Hát az Amerika nem lesz túl ezen, szerintem. Ez egyszerűen már annyira kultúrájuk része, hogy miközben Ausztrália mondjuk túl tudott ezen lépni, és tényleg kevesebb lövöldözés van azóta sokkal valakinek sikerült, ott szerintem az egy olyan politikai öngyilkosság lenne, amit senki nem mer bevállalni. Ja, úgyhogy most akkor beszéltünk erről is egy kicsit. Köszönöm. Igen, most már tájékozottnak tűnünk. Ne, hát nem, szerintem egyébként erre mindenki erre nagyon figyel, hogy erre mit reagál az ember, hogy reagál. Hogy most elkezded azt, hogy miket mondott. Igen. Vagy, de nyilván ezt Tehát szembeállítod-e bármivel, meg vannak erre érvek, nincsenek, tehát ne lövöldözünk már. Hát igen. Ne lövöldököljük. Igen, csak mindig az van, hogy ezt minden egyes ilyen után el lehet mondani, mindig mondják, hogy akkor imádkoznak az áldozatokért, meg minden, és aztán sosem változik semmi, belefárad az ember, és ez már South Park is, amit előbb említettem, kiparodizálta már 10 éve is a iskolai lövöldözéseket, meg az, hogy egy ilyen mentálisan instabil ország egy csomó szinten Amerika mostanában, az, hogy ennyi fegyver van, ott engem nem megnyugtatna amúgy. De hát ezzel el lehet vitatkozni. Meg hát óriási ipar a fegyveripar, ezt nem lehet csak úgy azt mondani, hogy nem. Hát meg a Trumptól aztán várhatod, hogy... Bármit. És annak az ellenkezői. Úgyhogy örüljünk, hogy ez a mánia ide nem jött be. Jaj, de vidám volt ez az adás is. De még nincs sem a harmadik világháború, vagy majd meglátjuk, hogy utólag a történelem könyvekben majd honnan datálják, reméljük, hogy későbbről. Uh-huh. De hát, hogy azt mondják, hogy majdnem lett, de aztán nem tudom, Orbán békét csinál. Nekem mindegy, hogy ki csinál békét, csak legyen már. Jó volt veletek. Igen? Igen, vidám volt. Vagy még vidámabb témák lesznek egyszer, és akkor eljött. De azért ez is. Vagy azt akartam, hogy ezt megkóstolom, amit hoztál. Jó, de ez egy kicsit vízzel érdemes. De megkóstolhatod így is. Így. Víz... Mi ez vízzel? Hát miért kell én úgy szok, hát mert úgy kell, úgy szoktam. Nem kellemes amúgy. Jól főzött? Jó. Szeretnék itt átmerben ilyen kombucsa tálkat csinálni. Végül. Tudom, már hoztam neked rendes izét is, hogy csináljátok. Jó, akkor fogunk csinálni. Hogy ez mi ez? Vízikefér. De van kombucsám is, tudok adni. Köszönöm. El tudjátok kezdeni a közös munkát. Végre valamit lesz áttérben, amit lehet nézni, hogy növekszik. Igen. Jó. Na, lesz egy kis kultúra, ugye? Dávid, nem mondtam. Már ennyi volt, a jól van ez így. Holnap ismét találkozunk. Ez még van. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.